流れ落ちる涙勇気に変えてゆく天使の羽広げ舞い上がれ最後まで諦めないさやり続けることに必ず意味がある You just try again 闇を受けて You just go away 未来はいつも僕たちは待ってる大空駆け抜けて海原越えてゆけ天使の嘆き椅子 길와من لوازم هرگز به موانه با لمسی راجه کناتو آنیتی آنین بکر بینی من لگل تبم با اوی تو بپارزم همو کاری که کم لپیناو تویا و پاشان جیها بینو لی اکتر کلود با لایکی سپیو ها کشانوی خویانی را گیان دو داوی یارمتی لراب چکان کرد اویش داوی اوی کرد شاژن رزگار بکن که لسر مرگ ده لدوی اوی مورا و نوف جوان لداواقی گرد بردیان با بینینی نیترو منه هر یساب دوی او کاملای بگرن که با دوی میروکانی که میره گرانه کن پاشان لدائیگ بو پیوندی بکن با دکتر لی لکتاب خانه بونرینی پزیشکی و دعوی لیب کن که لگل خوی پزیشک بهردارکانی و دکتور پیشگرکانی اندامه دست کردکان بینه لما اوی چوارده کاش میرا لیرا روی فرمانتا ابه همو حوله که خومن بین ارز کلو بیویس من به یارمتی تو ابه لوانه اما دو اینجار به ام جلال برکم باشه اما بله اما جری دلی پیلی اما اما جری که بخط یعنی رتن هلو کاتا لبرکرد کبراستی و شرکت بلام همیشه پیما بودن هدن گویا کن برس کلو و دیار تو توانی نین بکار بی. چون که تو پیشتر پاشاد بینی و بایا اما به براسی با چونی خودم پیبله من چونم براورد با پاشا براسی مزور بزن وزاقی و عملیه که عصب کم که در زیاد چاقیت جستم لوانه نتوانی تنها پنجه کشی لیو بی و به دست پاساوانا تای با تکانیم بید پیش اویل پاشا نزیگ بیتو تگشتم پی خوشحالم با بیستنی اما لم تمنه اما برنگر بونه ای که راسقی نابی من با پروشم زوریش با پروشم مورو امرو انجامی شری قطابی کن من پیگا بله براوکان و کمالای گرانکه با بولای شانشینی مروکان لگل برز کلود ای تو سرو تو بلای بتوی که با تنیا شونی پاشاب کهوی؟ بگو من نخیر من ارومی که لخزم کنکانم ببینم لبیری نچه که ملیونکم پیابی؟ بله تیه گشتم ایو باسی ملیونی چیه که نه؟ گرنگ نیا بابروین باش اوان همو یان روشتن زور بای سربازه کنش با پیوندی یان کر با کمالکانی ترو آنی روشتن هنکیان وزن کمالکی خوان هی نو بو اوی دیره بمین نو پیمو ها بیواد یارا هیچ نا کوچه لیره روی نیا و بایی چیه وی تو خوین بربونکه وستان؟ بله بله من نمتوانی یشتی که تر بکم لپی نویا دومیم لوی امش بتوانی کاری که زیادر کن بوی پیش بینی زورتر مکن لیسته ها اندام مکانی با اندام دست کردکانه بستینه و باشا؟ باشا تو اتوانی اندام مکانی من بکار بینی اتوانی همو خوینکشم بکار بینی و بی بید بداخوا او سودی نابه مروکانی کیمرا اندامکانی جستهان لیکتر جوازا تنها سری ام جوازه گوریبکا لخوت ولا رچله کی میرو کیمرا کان بلا من دس پیش خدیه شانی رضا ام همو هولی کی بو عین بو یکار کان بو ام بجبلا یوا دار معجزه کرباتو همو اندامکانی بشوی کی باش کارکا یوا دارم باشم لتوانم هر او نبکم کز لیره یا کز جوی لمنه بله من لیرم لگلتو تکای فرمانم پیبکا اما چیه باشم پیوندی هزیه ماله شاشن نتوانی وکوی اما قصبکا اتوانی پیمان بلی که آله چی لانه اما جیک مندست که بوی بتوانی رزگاری بکین تکا کرکم آیا کرکم سلامتا آیا هیچ کمو کرتی کی تیابو هیچ کمو کرتی نبو کمو کرتی تیابید پیویز ناکانی گرام بیسه بارد بو او تندروستو استا استا لگل پاسوانا شهانه یکان چوتا درو با اوی بدوی درمانه کابگره با چار سر کردنی تو یارمتی راست یک اوی لدوای اوی دو سر کمالی لیمه کشتو تامی کرد لشانی شینکر چو در و بو اوی بدوای شویکی تازاب گره قوتیان؟ ماله پاشا هرگیستن درستی شاشنی بلاو گرنگ نیا کوایا پاشا سلامتا بله اما زور مزنه بلام نخیر هر ایسا بانگی پاشام باب کن پیویز نکا کاد بفی رو بابوتن دروسی من چون که او کری من او توانا ایتیایا بو اوید سلاتی جیهان بگریت دست او لپیش وقتی خویل دایگ بو بوی زور نیگران بوم لباره اوه بلا موادیارا من ارککی خومم با دیهینا من تاک آواتم اوه بو اوی لسر من بو با انجامم گیان او باسی چیه که؟ تو ارو ناکی کرده نشان داری ایمه یا؟ و با بیتو ایمه بایستی و ایبون من ناوه جستم لهر کسی باشتر ناسم با ماوی کی زورتر نتوانم بجیم بلا من ببه هیچ پشیمانی گروم چون که من ارککانی خومم بطاو تی جه بجه کردوا تکای بوستا من تکاو لیکم تکای بجی تکای جسی من بکاری بینا تنها هول با تکاو لیکم تا جستم بکار نینی نازانی بسود بیاننا گو بگرا ابی گول دو اقصاکانی شاجم بگیری تگشتی من کتا داوام هیا بیرم لناوی کرده و با کرکم ابی او ناوی کی ناوازی هبی تو شاینی او بی ناوالی میرویم واتای او روشنایی که هم موشتی رونا اککاتوا ام نامه بگینا کرا عزیز اکم دوباره شکستم هینا لپاراسنی من ناتوانم هیچ کسی بپاریزم ناتوانم ای باشا پیشتر کاری کلم شیوه یا رویاوه نخیر زمانه او قصه واتای او یادواری مروفیانی بید که پیشتر حی بوا ایوه یادواری مروفیان تان ماوه بله بیگو من وایا هنیک من اتوانین زیاد لوانی تربیر که نوا چون که کسایتی مروفیه کمان براده یکی زور کاریگریه بیده سر امرف تارانی استامن و هنی کشمان اتوانین ناو مروفیه کمان لبی بینی نوا اگی نا ایما لما نتوانی بم آسان فریق سکردن بین من خوام داری هنم Thank you. من امن الله باريز سوين بيت سوين بيت ام جاريان شكز ناينم لباراستدي مورو كولو اتواني بالاني اون پيبي كتو امنا الله هرگيز بروف لنا ونبن اگر ناتواني ام بالانا پيبي ابي اري سالا پيشاو مون بيت بالام اگر بقسم بكي او کاتی ایش کسی نتوانه دست لیو باد تا او کاتی دلم ترپب کاد بلین بید من بلین پیم نایلم شتی وارو با او بلینی موراو اما گمانی تیانیه من ایش هستا نازککم لما موساکم ورگرتو اما هستم لو با ماواتو کای تو رزگار کری لالا ناکل را چکانی تروا بویا منی شبه به استر بم بو اوی کاتی کای تو اگر تو بو ایرا من به هیوای نکم کواتا تو باشی لدو خکتی اگی لوانی تو پیجم کای تو بناسی بلام ایم کاتی کی زور من لگلی بسر بردوا اگر لدوای اوی امشا خمان تیه پاران تو هر گلی یکب کرده اوالی مانیان چون که کایتو نایوی اولم بارو تو خیاب ببینه ازانم کایتو زینوا ایوی اولی هیچ تی پشیمان نبن بوی ازانم که استا به ایو تیب کن ابی بریاری که دروز بن سوربونی کی تواب دو زینوا بو اوی رگتان تواب کنو اگر لاوازن اوی مشق کن لیر شوینی زور هی بو مشق کردن اتوانون خود هم به حسب کنو برنگاری دوش منکان تا هم ببنوا بله تو راست کی پیم بله سپین با چی پیویسته ببی براو چی؟ من پیویستم بپاره بای قرده که زور بمو خوم رزگر کم ایو پیشتر گیتان نبالنده که ده نکتی جی ایو با که و که قزوه نخیر اوانه کمال بالندن تنها لو شنانه اجین کتالی لیا هیت کسی ها کارکی نزانه ایه با های او ویا یا خود خواردن یا کشو هوا تا اصا کزو نزانت بای همو او شنانم کری که و چالانی لیا باشا خوایا اما کتایی دخراو بو که تو او برا پری با دابین کردم تا که کسی پیگشتو بو که گلو منالانه بگره که هیچ تکیان نیا منو ستین لو شونه لدائیگ بوین دیمانی او هزار بالم دبچو که دنو کتیجانا که افرون و روناکی خور و خور آبون لپشتیانه ویا به هسترین و کنترین یادواری بو بلای منو ستینه و که تیگو من لپو که او شونه اروخه او که زانی من چند گرینگه بلا مانه و کایتو به ایمیوت که ایری تان پیبم لسر آوا چون که او هیچ شوینکی نبو بای ببنیشتی منی خوی چون که او نزانه لتشوینه لدائیگ بوا که تا ایمم ارکتا آوکین ایتر شوینکتا هم پشانه ایم چون که او شوینه گنجینی منا ایوش زور خوشحالا بن ببینینی او شوینه زور دلنیام من پاشای خیرهیم هیچ کسی اگه نتوانه من باستنه تو هیچ کسی نتوانه اگر با پی خیره یکی جیتو بید لوانه اساس نوریتی پران بید زور باشه منیش به عرضی خوام اگرم چون که باش نگهی من نبید خواردنی زورو جوری همه چش نیتیا بید هر منگاو برازی اصایی کیوی و مروف و سکانی شیطیم اگر زوریا نبو هر حلب جرم لبروی من پاشای خراپا کانم او میروی که میرایانه که پیشتر سرباز بون با گشتیک چون بو اوی ببن پاشا لشوینی خواه استا پاشا گیشتو تا کماری گرتوی روشالات Jory eat.